Waliokushawishi umuache wako, wote wamekukimbia. Sasa umebaki umekaa chini, una la kufanya. Sasa mama, sivyo yanavyokwendea. Waliokushawishi umuache wako, wote wamekukimbia. Sasa umebaki umekaa chini, una la kufanya. Mama, ukimbia wako wa samani.